Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, er is boerenprotest in steeds meer landen. Vandaag ook in België. Ik praat zo meteen met Tine Hermans, dat is de leider van de Belgische BBB, over wat er in haar land op het spel staat. En er komt flink wat extra geld voor crisisnoodopvang voor asielzoekers. Daarover nu ook al meer in het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Het jaar is pas een paar weken oud, maar het demissionaire kabinet ziet nu al dat het asielbudget voor dit jaar tekort schiet. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat er minimaal 600 miljoen euro bij moet. Bovenop de 4 miljard voor asiel en de 3 miljard voor de opvang van Oekraïners die al waren begroot. Het extra geld is nodig omdat er onvoldoende reguliere opvangplekken zijn. De spreidingswet die pas is aangenomen moet die plekken gaan regelen. Maar dat beleid moet nog van de grond komen en tot die tijd is de noodopvang nog erg duur. De gesprekken over een nieuw kabinet zijn harde onderhandelingen. Dat zei PVV-leider Wilders voordat hij daarnet aankwam voor de middaggesprekken over een nieuw kabinet. Eerder vandaag noemde hij VVD-leider Jesselgus zuur. En dit weekend hintte hij op nieuwe verkiezingen als hij een aantal punten die belangrijk voor hem zijn niet weet binnen te halen. Toen journalisten hem vroegen wat hij bedoelde met zijn bericht over nieuwe verkiezingen, zei Wilders niet veel. Ja, het is een spannende tijd. Het zijn harde onderhandelingen. En verder wens ik u een hele goede middag. Is het een slecht teken? Is dat slecht teken? Binnen de formatie. Ik heb er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. Dat dit hoort ook gewoon bij de politiek, jongens. Een beetje openheid en transparantie. Het zijn spannende tijden deze weken. Er staat veel op het spel. En het zijn harde onderhandelingen. De gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB onder leiding van Ronald Plasterk gaan nu de zevende week in. President Biden zweert wraak na de aanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Daarbij kwamen gisteren 3 Amerikanen om het leven en raakten tientallen andere Amerikanen gewond. De VS denkt dat de aanval het werk is van pro-Iraanse groepen in Irak en Syrië. Presentator Raisa Blommestein stopt bij Omroep Ongehoord Nederland. Volgens Blommestein heeft de voorzitter van de omroep, Arnold Karskens, haar gevraagd om te stoppen met het geven van haar mening via haar social media kanalen. Maar dat wil ze niet en daarom stopt ze. De Russische kunstschaatser Kamila Valieva is door het internationaal sporttribunaal voor 4 jaar geschorst wegens dopinggebruik. Valieva had vlak voor de winterspelen in Peking van 2022 een verboden hartmedicijn gebruikt. Koning Charles is weer uit het ziekenhuis. Hij moest worden geopereerd aan zijn prostaat. Na 3 dagen mocht hij weer naar huis. Om op te knappen heeft Charles wel al zijn afspraken voor de komende maand afgezegd. Zijn schoondochter Kate, de vrouw van kroonprins William, is ook weer thuis. Zij lag 2 weken in het ziekenhuis voor een buikoperatie. Op de telefoon van de verdachte van het misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino heeft de politie al in 2021 kinderporno gevonden. Maar door een registratiefout is dat aan de aandacht van de politie ontsnapt. De telefoon van verdachte Donnie M. werd in 2021 in beslag genomen omdat hij mogelijk betrokken was bij een vuurwerkincident. Dat zegt deze verslaggever van L1. Donnie M. zat nog in een soort proeftijd. Hij was namelijk al eerder veroordeeld wegens ontucht met minderjarige jongens. En als inderdaad de politie op dat moment wel had ingegrepen, ja, dan had hij misschien weer terug de cel in gemoeten. Dan was hij behandeld. Kortom, dan was zijn levenstraject volledig anders gelopen. Ja, en dan was inderdaad een moord op het Gino misschien wel voorkomen. 1,5 jaar na de vondst op de telefoon van Donnie M. werd Gino seksueel misbruikt en vermoord. Het weer droog met minima vannacht rond de 5 graden. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking en 's middags wat regen. Met 8 tot 11 graden blijft het zacht. Suzanne, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, is het druk vanmiddag? Nou, er staan vooral een paar lange files in het midden van het land. En dat komt ook door een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Je hebt daar meer dan 1,5 uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden via Utrecht en Ede, onder meer over de A12 en de A30. Op de A28 dan sta je daar nog wel even in de file van Amersfoort naar Utrecht, want daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk, maar de vertraging is nog 1 kwartier. En dat is voor de afrit De Bilt. Verder is het druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Mede door de nasleep van een ongeluk. Je hebt daar ruim 1,5 uur vertraging nog. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag sta je nog in de file, want bij Woerden staat een pechgeval. De vertraging is 1 kwartier. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Nu isoleren. Zogepift.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We zitten hier in de galg. We gaan die galg in brand steken. En dat is hetgeen dat moet er gebeuren met de Vlaamse politiek die dat nu aan de macht is. Ze moeten eraf, maar deze kan niet blijven duren. Het gaat er niet bepaald vriendelijk aan toe bij de protesterende Belgische boeren. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Zometeen ga ik het hebben over die protesten in België. Maar eerst naar Frankrijk. Al dagenlang protesteren Franse boeren op meerdere plekken in het land. En vandaag concentreren de protesten zich rond Parijs. Correspondent Frank Renaud is bij de blokkade van de A13 ten westen van de stad. Frank, hoe gaat het eraan toe bij het protest daar? Nou, eigenlijk heel rustig zou je kunnen zeggen, want dit is echt een verkeersader vanuit Normandië naar Parijs toe, hè. 6 baans. En die is dus helemaal stil waar ik sta, op zo'n 40 kilometer van Parijs. Want boeren hebben met ongeveer 30, 35 tractoren alle banen van de weg bezet. Een stuk vooruit staan politiewagens om voor de veiligheid te zorgen. Een stuk achteruit staan ook politiewagens. Dus er kan hier gewoon helemaal niemand meer door. Zo'n 100 boeren zijn hier verzameld. De meeste hebben inmiddels hier achter me een biertje opengetrokken, zie ik. Verderop staat een grote barbecue klaar. Met houtblokken daarnaast, die wordt straks aangestoken. Want ze blijven hier vanavond en ze blijven hier in ieder geval tot en met donderdag, vertellen ze. Oké, en wat is het belangrijkste pijnpunt? Waarom staan de boeren daar? Nou, dat ligt er eigenlijk een beetje aan wie je het vraagt. Want er zijn nogal wat pijnpunten bij de Franse boeren. Hè. De vakbonden hebben de afgelopen dagen al een enorme waslijst met eisen op tafel gelegd. Maar als je hier praat met de boeren, zeggen ze eigenlijk twee dingen. Vooral inkomenssteun. Ze willen gewoon meer geld verdienen. Een degelijk inkomen hebben met het werk wat ze doen. En het tweede waar toch heel veel boeren hierover klagen, is de, wat zij noemen, excessieve regelgeving. Niet alleen vanuit Europa. Bijvoorbeeld de milieuregels die Europa stelt. Dat vinden ze veel te zwaar voor hun werk. Maar ook de regels die Frankrijk zelf nog stelt bovenop die Europese regels. En ze zeggen dat is oneerlijke concurrentie. Want er zijn collega's in Polen en in Turkije. Die mogen veel makkelijker hun landbouwproducten verkopen voor goedkopere prijzen. Dus dat is oneerlijke concurrentie. Wij worden te zwaar bekogeld met regels en normen waar we allemaal aan moeten voldoen. Daar moeten we vanaf. Ja, Macron heeft vanmiddag gesproken. Hij pleit voor minder strenge Europese regels. Waarom? Nou, hij vindt, en dat is een eis van de boeren, dat bijvoorbeeld die eis, dat is een eis waar de boeren al mee zijn gekomen vorige week. Ze moeten bijvoorbeeld per jaar 4 jaar aan grond braak laten liggen. In het kader van de biodiversiteit, dat de aarde weer een beetje op adem kan komen, om het maar even zo te zeggen. En daar zijn die boeren tegen, want dan hebben ze geen inkomsten met 4% van hun grond wat braak ligt. En de regering heeft toegezegd dat ze daarover willen gaan onderhandelen in de Europese Unie. President Macron gaat dat doen, bij de aanstaande top in Brussel ook. Maar goed, de vraag is natuurlijk of hij daarvoor de handen op elkaar krijgt. Frankrijk heeft veel invloed in Europa, maar er zijn natuurlijk meer dan 20 lidstaten, dus dat moet overhandeld worden. En de boeren hier die hebben er eigenlijk weinig vertrouwen in dat dat gaat lukken. Sterker nog, als je ze vraagt naar de regeringen, zeggen ze dat ze helemaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Ook niet dat het nog goed komt, dus zij verwachten dat ze hier nog lang blijven staan. En je zei ja, ze blokkeren dus een belangrijke verkeersader. Wat vinden de gewone Fransen van die protesten? Dat is eigenlijk wel opvallend dat heel veel Fransen achter de boeren staan. Massaal zelfs. Als je naar de peilingen kijkt die worden gehouden nu, dan zegt 9 op de 10 Fransen dat ze achter die protesten staan. Zelfs als het blokkades van snelwegen staan. Dus 9 op de 10 Fransen zijn een overgrote meerderheid. En ook opvallend, ook onder de achterban van Macron zelf is er enorme sympathie voor de Franse boeren die actie voeren. Dus je merkt dat er brede steun is. En dat is ook een reden voor de regering dat ze een beetje op eieren lopen. Al die blokkades die er nu zijn op allerlei ringwegen rond Parijs, hè, die worden niet opgeven, die worden gewoon met rust gelaten. Mag allemaal, want de regering wil daar zijn vingers niet aan branden. En de eisen, ja, daar wordt naar geluisterd. Vorige week heeft de regering al een heel pakket aan maatregelen op tafel gelegd. En morgen gaat premier Gabriel Attal nog eens in het parlement spreken, in de Franse Assemblée, en zal daar weer nieuwe maatregelen bekendmaken. Dus het ligt allemaal heel gevoelig. De Fransen staan achter de boeren en daar moet de regering rekening mee houden. Dankjewel, Frank Renaud, vanaf dus die blokkade daar. En zoals gezegd, ook in België voeren boze boeren actie. Daar is onder meer de ring rond Brussel geblokkeerd vandaag. De boerenorganisaties in België spreken zich onder andere uit ook tegen Europese milieuregels en lage inkoopprijzen. Daar ga ik over praten met Tine Hermans, de oprichter van de politieke partij Boer-Burgerbelangen, ook wel BBB genoemd, in België dus. Goedemiddag. Goedemiddag. Doet u zelf ook mee aan die demonstraties? Ik ben gisteren wel naar een demonstratie in mijn regio naartoe geweest, ja, om de boeren een hart onder de riem te steken, want het is echt wel nodig. Waar zijn de Belgische boeren precies zo boos over? Want zijn dus in heel veel landen protesten. Wat is het grootste pijnpunt in België? Goh, ik denk dan, en dan spreek ik voor Vlaanderen, hè, want wij hebben 2 regio's. De Waalse landbouwers die zijn ook al op straat gekomen omwille van al die Europese regels, maar in Vlaanderen spelen er nog andere zaken. Onder meer het stikstofdecreet dat vorige week in het parlement is goedgekeurd. Omdat dat toch wel heel veel impact heeft op de bedrijven bij ons en ook zeker in mijn regio. De landbouwers hebben het gevoel dat er gewoon niet naar hen geluisterd wordt. En ook zij vinden ook met de zaken met betrekking tot INEOS dat de industrie en landbouw ongelijk wordt behandeld. Er worden drempelwaardes opgelegd die 40 maal strenger zijn voor de landbouw en die ook onhaalbaar zijn. En ik denk dat de landbouwers in Vlaanderen eigenlijk, nu de landbouwers in de rest van Europa gevolgd zijn, ze hebben lang gewacht, maar ze hebben nu ook zoiets van genoeg is genoeg. Ja. En ik verwacht dat die protesten nog gaan uitbreiden, want ik heb net ook nog een bericht gekregen dat er ook morgen in mijn dorp opnieuw een grote en waar is dat? Actie zal doorgaan in Merksplas. Ja. Ik wil het graag met u over uw partij hebben, want die heet Boer-Burgerbelangen. Nou, dat doet ons enorm hier in Nederland denken aan de Boer-Burgerbeweging. Maar die partij is dan weer niet betrokken geweest bij de oprichting van uw partij. Het was echt uw initiatief. En ik heb begrepen dat u de partij ook een dag na de winst van de Nederlandse BBB bij de provinciale verkiezingen hebt opgericht, toch? Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk in aanloop naar de verkiezingen bij jullie in Nederland was er bij ons toch ook al wel anderhalf jaar heel veel ongerustheid over wat er in Vlaanderen allemaal op tafel zou komen in Brussel, wat veel impact zou hebben op de landbouw. Dus ik heb heel die kwesties allemaal al wel van nabij gevolgd. En ik moet zeggen, toen ik dan de verkiezingsuitslag in Nederland zag, toen was er bij mij zoiets van, kijk, het is nu genoeg. Niets doen is geen optie. En ja, dat initiatief is wel meteen heel snel opgepikt in Vlaanderen, maar ook in Nederland. Caroline heeft erover getweet en vanaf toen stond de telefoon rood gloeiend hier. Precies. En heeft u dan ook veel contact met de BBB in Nederland? Werken jullie samen? Wij hebben wel een aantal contacten lopen, maar er is ook wel duidelijk gezegd van kijk, wij zijn 2 aparte partijen. Als wij zullen ooit wel kunnen samenwerken, mogelijk op Europees niveau. Maar de bedoeling is nu toch eerst ook om hier in Vlaanderen aan de verkiezingen deel te nemen en daar hopelijk een heel goed resultaat te boeken. Ja, want die zijn in juni, hè, die verkiezingen. Ja, dat klopt. En we weten hoe dat is afgelopen in Nederland. Met de BBB een enorme verkiezingswinst. Is dat de verwachting dat uw BBB dat ook kan gaan waarmaken? Goh, wij hopen dat natuurlijk wel. Het is natuurlijk ook dat wij in Vlaanderen een heel andere situatie hebben als in Nederland. Wij zitten hier met een kiesdrempel van 5%. Bij jullie is dat niet zo. Dus het is moeilijker om als nieuwe partij ertussen te komen, om het zo te zeggen. In Vlaanderen zeker wel, ja. Ja. Maar u zegt, we hopen een goed succes te halen. Gaat u er dan wel vanuit dat u het gewenste resultaat, het minimale resultaat behaalt? Het is toch wel zeker de bedoeling om in verschillende provincies in Vlaanderen toch zeker één zetel binnen te halen voor de regionale verkiezingen. We hebben ook federale verkiezingen, dat is momenteel niet onze prioriteit. En het is ook wel zo dat er binnen onze groep mensen zijn die de ambitie hebben om ook deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Dus, ja, die zijn ook in juni? Die zijn ook in juni en die zullen best ook wel belangrijk zijn. En gezien ook de huidige protesten in heel Europa aangaande de regelgeving die van daaruit komt. Dus daar worden wel veel plannen gemaakt en regels opgelegd die wij in de lidstaten moeten gaan invoeren. Ja, precies. Dus daarvan weet u dus nog niet of u mee gaat doen, maar het is wel een ambitie? Het is een ambitie, ja. Ja. Er zijn ook gesprekken lopende, dus er is mogelijk iets mogelijk. Oei. Dank voor dit gesprek, Tine Hermans van de Vlaamse Boer-Burgerbelangen. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een redelijk bescheiden avondspits. De meeste files die staan in de Randstad. Maar je staat ook helemaal vast op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Na een ongeluk bij Barneveld zijn daar nog steeds twee rijstroken dicht. Vanaf Amersfoort Noord heb je daardoor ruim 1,5 uur vertraging. Dus je kunt beter omrijden. Dat kan onder meer vanaf knooppunt Eemnes via Utrecht en Ede. Onder andere over de A27 en de A12. De voormalig president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma, is door zijn eigen partij geschorst. Het ANC vindt het onverteerbaar dat Zuma een andere politieke partij is begonnen, zo meldt de BBC. Zuma was vanaf 2009 9 jaar lang president van Zuid-Afrika. Tijdens die periode werd hij voortdurend achtervolgd door schandalen, waaronder beschuldigingen van corruptie. De radiozender Kink stopt de zaak tegen het ministerie van Economische Zaken vanwege vermeende verbondenheid tussen de radiozenders van Mediahuis en Talpa Radio. Beide bedrijven zijn aangesloten bij advertentieverkoper One Media Sales. Volgens Kink zouden ze zo als één radiobedrijf fungeren, waardoor de FM-veiling van vorig jaar niet eerlijk zou zijn verlopen. Waarom Kink de zaak nu heeft laten vallen is niet duidelijk. En kinderen mochten vandaag een kijkje nemen in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. En dat moet ertoe leiden dat kinderen minder bang zijn om naar het ziekenhuis te gaan. Hun knuffel mocht ook mee om te kijken in de röntgenkamer, de verbandkamer en de apotheek. En die aanpak werkt echt, zegt een van de organisatoren. We hadden vorig jaar een kindje die was heel erg bang. Had ook zelf van alles meegemaakt vroeger in het ziekenhuis. Ja, hij kwam hier helemaal onzeker binnen, durfde niet te praten, wilde niks. En uiteindelijk zagen we aan het eind van de middag dat hij toch alle stations was afgegaan en met een lach terug naar huis ging. En de dag is ook voor het personeel van het ziekenhuis in Nijmegen belangrijk, want daar krijgen ze dan de kans om te oefenen in het omgaan met kinderen. De jeugdzorg moet vanaf 2025 nog 500 miljoen euro bezuinigen. Dat is een afspraak die is gemaakt door de coalitiepartners van het gevallen kabinet Rutte 4. Maar de verantwoordelijk staatssecretaris Van Ooyen ziet de bezuinigingen niet zitten. Dat zei hij vanochtend in het Radio 1-journaal. Dat gaat onder andere over het invoeren van eigen bijdrage. Ook bijvoorbeeld het schrappen van ernstige dyslexiezorg, zodat ouders die dan uiteindelijk zelf moeten betalen. Of andere draconische maatregelen. En ik kan er wel iets over zeggen over hoe ik erover denk. Ik heb mijn huiswerk gedaan, maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen, elk van deze opties is eigenlijk onverantwoord voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. De demissionaire staatssecretaris gaat daarom vandaag in debat met de Tweede Kamer om te horen hoe het met die geplande bezuinigingen verder moet. En dat debat wordt gevolgd door politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, ja, waarom schrapt de staatssecretaris dan de bezuinigingen zelf niet? Het is toch van zijn kabinet? Ja, hij zegt het kabinet is gevallen. En dan is het gebruikelijk dat het demissionaire kabinet terughoudend is met het maken van nieuw beleid. En dat geldt volgens de staatssecretaris ook voor het in zijn ogen drastisch veranderen van het bestaande beleid. En dat is volgens hem aan de nieuwe Tweede Kamer, aan het nieuwe kabinet. Dus daar legt hij de bal ook vandaag. En wat vindt de Tweede Kamer dan van die opmerkingen van de staatssecretaris? Nou, de tegenstanders van de bezuinigingen zijn natuurlijk aan de ene kant blij, vinden de bezuinigingen ook veel te ver gaan. Met name het eigen risico voor gezinnen waar kinderen of jongeren jeugdzorg nodig hebben. Ja, dat willen ze echt voorkomen. Maar ze zeggen natuurlijk ook, ja, wij hebben hier al voor gewaarschuwd. Wij hadden dit al zien aankomen. Dus het is wel een beetje laat om te schrappen. Maar goed, hoe dan ook, de tegenstanders van de bezuinigingen onder aanvoering van Westerveld van GroenLinks PvdA denken ook, laten we nu het ijzer smeden als het heet is. En dus stelden zij aan Bruining van NSC, een van de formerende partijen, de volgende vraag. Als wij met elkaar wel vinden dat die extra bezuiniging van 511 miljoen van tafel moet, dan kunnen wij als Kamer het kabinet die opdracht geven. En dat is ook mijn vraag. Steunt u dan die oproep van ons? Mevrouw Bruining. Als partij staan wij ook voor goed bestuur. Goed bestuur betekent ook dat je niet, zeg maar, zoals het nu gaat, een jerrycan benzine kan pakken, het er overheen kan gooien, het in de fik steekt en met een lege jerrycan wegloopt. Dat is wat de staatssecretaris op dit moment doet. Ja, Bruining van NSC die vindt dus dat de staatssecretaris zich er echt veel te makkelijk vanaf maakt. Die zegt, ja, ga eerst zelf maar op zoek naar hoe je de bezuinigingen kan voorkomen. Oké, dus niet iedereen is het ermee eens hoe dit zeg maar is aangepakt. Gaat in ieder geval, ja. Precies, maar is er dan wel duidelijkheid over of die extra bezuiniging van 500 miljoen nu geschrapt wordt? Nou, die duidelijkheid komt er vandaag niet. Kijk, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, dan is er ogenschijnlijk een meerderheid die tegen de bezuiniging is, die de bezuinigingen wil voorkomen. Maar er loopt tegelijkertijd ook een formatie en daar zouden ze dan geconfronteerd worden met een financiële consequentie van het schrappen van deze bezuiniging. Ja, en daar kijkt de PVV'er Krijns op de volgende manier naar. Het is een lijk die in de kast zit en de staatssecretaris heeft 2 jaar lang achterover gezeten en niet duidelijk gemaakt welke bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. En uiteindelijk is hij demissionair en er zijn inderdaad onderhandelingen. En hij gooit het in principe eigenlijk als het ware over de schutting. Dus ja, goed, we moeten even kijken wat we ermee gaan doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet zomaar onoverwogen beslissingen nemen. Ik vind het heel belangrijk dat de verantwoordelijkheid genomen wordt door de persoon die er ook verantwoordelijk voor is. Wij kunnen inderdaad een opdracht geven, maar dat vind ik nu in het licht van de formatie een beetje hals over kop. Ja, dat was weer Bruining van NSC. En dan hoor je dus de PVV en de NSC die aan tafel zitten bij die onderhandelingen. Die zeggen, ja, we gaan niet per direct dingen doen. Dat moet echt aan de formatietafel. En dat is wat je de laatste tijd vaker hoort over andere onderwerpen. Ook bijvoorbeeld het eigen risico bij zorgverzekeringen. Ja, daar willen partijen vanaf, maar tegelijkertijd zijn er ook partijen die er vanaf willen. Die zeggen, ja, wacht eerst de onderhandelingen af. Dat gaat over extra geld voor pechgeneratiestudenten. Dus wie had gehoopt dat met een nieuwe Tweede Kamer met een andere meerderheden per direct grote veranderingen plaats zouden vinden? Ja, die komen bedrogen uit. Het is echt wachten op de onderhandelingen en de formatie. Geduld hebben. Ja. Hoe staat het eigenlijk met die formatie? Nou, er wordt nog steeds gesproken. De 4 partijen, VVD, NSC, PVV en BBB, die zitten nog steeds aan tafel. Dus er wordt in ieder geval nog onderhandeld. Het is niet precies duidelijk hoe ver ze zijn. Er is radiostilte afgesproken en wilden ze vandaag ook niet veel zeggen. Je weet, ik zeg helemaal niks over wat er aan tafel gebeurt. Ik blijf herhalen dat het in goede sfeer het gesprek is en dat is nog steeds. Ik ga me vooral niet uitlaten over wat we daar binnen doen. Het zijn spannende tijden deze weken. Er staat veel op het spel en het zijn harde onderhandelingen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. En we zullen kijken wat er uitkomt. Ja, inhoudelijk is er dus geen duidelijkheid vandaag. Maar de spanning gaat wel stijgen. Plasterk moet bijna zijn verslag inleveren. Binnen 2 weken gaan we horen of de formerende partijen met elkaar door willen. En dan pas gaan er definitief nieuwe plannen over bijvoorbeeld de jeugdzorg en alle andere onderwerpen gemaakt worden. Rob Bolsjes, dankjewel. Bijna ongemerkt is er een enorme operatie gaande in de Nederlandse duinen. Natuurorganisaties zijn bezig om de Japanse bottelroos letterlijk met wortel en tak uit te roeien. Een jaar of 70 geleden werd die plant naar Nederland gehaald omdat hij het goed deed in de kustgemeente. Maar hij is nu gaan woekeren in de duinen en verdrinkt nu inheemse soorten. Verslaggever Jeroen de Jager is in de duinen tussen Callantsoog en Den Helder bij Julianadorp om te zien wat daar gaande is. We zitten in de auto nu, we rijden nu met Tim Zut van het landschap Noord-Holland, langs de duinen. We zien allerlei kaalgeslagen stukken duin. gewoon zanderig, terwijl er omheen helmgassen. Is dit afgegraven? Is hier die bottelroos weggehaald? Ja, hier is de bottelroos uitgezeefd tot een meter diep. Oh. En dat wordt ter plaatse gedaan met graafmachines met speciale zeefbakken eraan. Oh ja. Dus die graven de grond af en dat wordt gelijk door diezelfde bak gezeefd. En hier staat hij nog, die bottelroos? Ja. Even naar buiten gaan dan? Ja, is goed. Even kijken. Ja. Even kijken. Oh, hier gewoon langs de kant meteen. Ja. Een stekelachtig plantje. Ja. Laten we hem eens even kijken. Ja, ik heb geen handschoenen aan, maar hij prikt, denk ik. Hè? Ja, hij prikt. Ja, er zitten heel veel hele venijnige kleine doorntjes aan. Het is voor mens en dieren een onprettige plant om in te vertoeven. Het is een uitheemse, een exoot, hè, die ooit 50 jaar geleden hier naartoe is gebracht. Klopt. Het is een plant die uit Azië komt. Japanse bottelroos, naam zegt het al, Japan. Ja, waarom zijn we die hier gaan planten? Nou, hij bleek het dus in de omstandigheden van de kustplaatsen heel goed te doen. Hij is heel sterk tegen zeewind, tegen zout, droge omstandigheden. Hij wortelt heel diep, dus kan met weinig water kan hij vooruit. En hij werd kwistig gebruikt door kustgemeentes, omdat het een van de weinige planten is die het hier goed doet. Nou, prima toch? Niks aan de hand? Nee, totdat hij op een gegeven moment ook in de duinen opdook. En daar doet hij het ook zo goed dat daardoor ook de inheemse vegetatie onderdrukt en wegdrukt. Oké, en dus zijn jullie hem nu, sinds dit jaar of al eerder begonnen, aan het uitgraven. Dan gaan we naartoe naar een plek waar nu die bulldozers bezig zijn, hè, om uit te graven. Ja, nee, 2 jaar geleden hebben we de eerste sessie gehad. En dat was ook een beetje een experiment voor ons. Want we zien eigenlijk dat die plekken nou voor vrouwen van 99 tot 100% schoon zijn van rimpelroos. Okay, nou, gaan we even kijken. U zei net, meneer Zut, van... daar zie ik trouwens de graafmachine bezig. Een paar honderd meter verderop. Dat die soorten aan het verdringen is. Wat voor soorten worden er verdrongen dan? Nou, eigenlijk onder andere duinroos. Die delft het onderspit. Want die is een stuk kleiner, een stuk fijner en die verdwijnt. Uh-huh. Maar ook alle mos, duingraslanden, mosvegetaties. En hij staat over de hele lengte van de Nederlandse kust inmiddels? Ja, en de Waddeneilanden. Ja, oké. Okay. En daar hebben jullie met elkaar een plan gemaakt om overal te verwijderen? Nou ja, de beheerders zijn er wel allemaal mee bezig, maar er staan gigantische oppervlaktes. Kijk, als je hier al nagaat dat in de duinen van Den Helder tot Callens Oog hebben we 16 hectare inmiddels begroeid met Japanse bottelroos. Ja. Na dit jaar is er 5 hectare aangepakt. Dus we moeten nog iets van 15 hectare. Ellende allemaal, hè, die exoten. Ja. Nou ja, zo massaal als ze nu zijn wel. Maar als ze dan één keer een beetje onder de knie hebben, alle grote haarden. Ja. Dan is het alleen maar leuk om in de toekomst, in de zomer, door die duinen te gaan. Om te kijken of er nog her en der zeilingen zijn opgedoken. En die kun je heel makkelijk verwijderen, want die wortelen nog niet diep. En... Nou, we gaan even kijken hier bij die graafmachine. Hoe dat in zijn werk gaat. Dit is best eigenaardig natuurlijk. Om midden in dit rustige natuurgebied met zo'n enorme graafmachine in de weer te moeten zijn. Hè? Ja. Wil je liever niet? Nee, tuurlijk niet. Kijk, de eerste dagen dat de aannemer bezig was, stond ik ook met tranen in mijn ogen. Maar ja, aan de andere kant weet je van, dus kiezen uit twee kwaden. Of de rimpelroos laten staan, of die werkzaamheden eenmalig eens uit gaan voeren. Ja. En dan ben je er voor eeuwig, met nabeheer ben je er dan wel voor eeuwig vanaf. Ja. En goed, we zullen wel een aantal jaar tegen die kale vlaktes aan moeten kijken. Maar die gaan langzaam weer worden ingenomen door de planten die we hier wel horen en wensen te hebben. En zometeen in Nieuws en Co. Dat Iran een rol speelt in de verschillende conflicten in het Midden-Oosten, dat is wel duidelijk. Nu ook weer omdat Amerika naar Iran wijst als schuldige van de aanval op hun militaire basis in Jordanië. Ster. Beste belegger. Als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Je kunt kansen missen als je niet je eigen pad kunt bewandelen. Bij de Giro zijn de routes daarom oneindig. Beleg op jouw manier in een universum aan producten. Via 50 beurzen in 30 landen. Tap en beleg. Jij bepaalt. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je inleg verliezen. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor wat Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Suzanne Vries. Koning Charles is weer uit het ziekenhuis. Hij moest worden geopereerd aan zijn prostaat. Na 3 dagen mocht hij weer naar huis. Om op te knappen heeft Charles al zijn afspraken voor de komende maand afgezegd. Rijkswaterstaat is nog druk bezig met het gat in de A28 bij Amersfoort. Het duurt waarschijnlijk tot woensdagochtend voordat het is gerepareerd. Het gat ontstond vanmorgen bij knooppunt Hoevelaken richting Utrecht. De komende dagen verwacht Rijkswaterstaat op de A28 veel vertraging. Bij grote bedrijven staan nog altijd vooral mannen aan de top, ondanks pogingen om daar verandering in te brengen. 85% is man, 15% is vrouw. Dat blijkt uit cijfers van de Sociaal-Economische Raad. Het aandeel vrouwen neemt wel weer wat toe. En presentator Raisa Blommestein stopt bij Omroep Ongehoord Nederland. Volgens Blommestein heeft de voorzitter van de omroep, Arnold Karskens, haar gevraagd om te stoppen met het geven van haar mening via haar social media kanalen. Maar dat wil ze niet en daarom stopt ze bij de omroep. Bianca Raming, hoe gaat het met de files? Er staat in totaal bijna 300 kilometer. Het is niet zo'n hele drukke avondspits. De A1 is inmiddels ook weer vrij van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Je hebt daar nog wel een kwartier vertraging door de nasleep van het ongeluk. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud, ook door de nasleep van een aanrijding bij de afrit Kerkdriel. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je bij knooppunt Hoevelaken een kwartier tijdverlies door dat gat in de weg. De linkerrijstrook is daar dicht. Roosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Roosmarijn, je hebt slecht nieuws voor ons. Ja, ik heb helaas wel een beetje slecht nieuws. Want de afgelopen dagen kregen heel veel mensen al een beetje dat lentegevoel. Het zonnetje scheen, de wind kwam uit het zuiden. Dus de temperaturen waren voor eind januari ook best wel hoog. En dat was vandaag ook nog het geval. In Limburg werd het zelfs 13 graden met het zonnetje erbij. Maar de bewolking is momenteel al aan het toenemen. Dat gaat vanavond en komende nacht voorzichtig aan door. Vanuit het westen wordt die bewolking steeds dikker. Vannacht in het binnenland wel nog wat opklaringen, daar 1 graad of 4. Maar onder die bewolking wordt het niet heel veel kouder dan 7 graden. Morgenochtend in het oosten dan nog wat ruimte voor de zon, maar die bewolking neemt steeds verder toe. En in de middag gaat het vanuit het noordwesten dan lichtjes regenen. Het zal niet met bakken uit de lucht komen, maar toch wel een weersomslag waar we van kunnen spreken. De wind neemt dan ook tijdelijk weer in kracht toe en dan nemen we afscheid van het zonnetje. Jammer. En blijft het de rest van de week zo? Wel meer bewolking dan we de afgelopen dagen gewend zijn. Donderdag breekt het zonnetje wel weer wat vaker door, maar we zullen toch wel wat vaker een grijze lucht zien. Wind uit het zuidwesten, temperaturen 's middags rond 1 graad of 10. In de nachten ook geen temperaturen onder het vriespunt meer. En zaterdag en zondag neemt de buienkans wat verder toe. Dus dan wordt het weer een stukje wisselvalliger. En tot die tijd is het wel vaak droog, maar dus met minder zonneschijn. Dankjewel, Roosmarijn. Het is bevestigd. Dubai bevestigd. En die bron die zei, realiseer jij je dat je meer weet dan de AIVD over deze zaak? I don't think somebody killed him. It's a war against Europe, against European democracies. Niemand die het ziet. Vanavond om 8:45 bij BNNVARA op NPO 2. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De Nederlandse Reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Op een Amerikaanse vliegbasis in Jordanië zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. En dat is het werk van Iran, zeggen de Verenigde Staten. Maar Iran zelf ontkent in alle toonaarden. En ook melden Syrische bronnen vandaag dat Israël weer raketten heeft afgevuurd op Iraanse doelen in Syrië. Maar Iran en Israël zeggen allebei van niet. Kortom, het is allemaal behoorlijk ingewikkeld op het moment. Ik ga daarover praten met Iran-deskundige Peyman Jafari. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wijzen de Verenigde Staten bij deze aanslag direct naar Iran? Nou, ze wijzen op de milities die deze aanvallen hebben uitgevoerd en dat die milities door Iran gesteund worden, hulp krijgen. Dus vaak worden ze door Iran gesteunde milities genoemd. Die opereren zowel in Syrië als bijvoorbeeld in buurland Irak. Iraanse betrokkenheid daarbij is heel duidelijk als het gaat om lange termijn training, financiering, leveren van wapens, geven van informatie en coördinatie. Maar wat onduidelijk is, ook voor de Amerikaanse bronnen nu, is hoe ver dat gaat. Opereren die milities ook onafhankelijk? Dus kiezen ze zelf de doelen uit? Of heeft Iran hun die opdracht gegeven om die aanval uit te voeren? Als dat het laatste is, ja, dan is het natuurlijk zeer ernstig. Ja, en ik begrijp dat Iran en de VS ook van inzicht verschillen over waar de aanslag precies was. Hoe kan dat? Ja, het is echt het grensgebied tussen Jordanië en Syrië. En de meeste bronnen die ik tot nu toe heb gezien wijzen inderdaad op een kleine militaire basis net bij de grens, wel in Jordanië. Iraanse bronnen verwijzen ook naar een aantal Jordaanse officieren die gezegd zouden hebben die het net aan de andere kant gebeurd is. Dus dat blijft wat onduidelijk, maar ik ga er nog wel vanuit dat dat gewoon in Jordanië gebeurd is. Ja, dan nog even over die milities. Want waarom steunt Iran eigenlijk al die milities? Ja, dat heeft eigenlijk met de lange termijn strategie van Iran te maken van wat heet asymmetrische oorlogvoering. Iran weet dat het niet op kan tegen de VS als het om conventionele leger gaat. Dus sinds de Iran-Irak-oorlog in de jaren 80 heeft Iran de les getrokken. We hebben eigenlijk bondgenoten in de regio nodig die speldenprikken kunnen uitdelen op de VS. Maar wat belangrijk is, is dat die milities en Iran, de relatie is niet simpelweg Iran is de baas en zegt die milities voeren het uit. Er is nogmaals een zeer sterke coördinatie. Maar belangrijk is dat ze eigenlijk overlappende belangen hebben. Hè? Die milities en Iran willen allemaal de VS weg uit het Midden-Oosten. Zij zien eigenlijk in Israël en de VS een koloniale aanwezigheid in de regio. Die in de afgelopen jaren is toegenomen. Dus het verzet daartegen is wat hun bindt. Ja, en speldenprikken, zoals u dat noemde. Ja, zo'n aanslag waarbij dan 3 Amerikaanse militairen omkomen. Kun je dat dan ook nog steeds zo zien als een speldenprikje? Of is dat dan weer echt meer een escalatie? Dat is zeker een escalatie. En ik heb het altijd gezegd, het was een kwestie van tijd. Want bij die strategie van spel de prikken uitdelen is de kans natuurlijk dat er ook daarbij Amerikaanse doden vallen. En dan zie je dat dat nu gebeurd is en dat daardoor de druk op president Biden enorm toeneemt. Ook door Amerikaanse woordvoerders hier, de Republikeinen. Ik heb meerdere van hun nou op tv gezien die echt oproepen om hard terug te slaan tegen Iran binnen de Iraanse grenzen. Daarbij heb je ook natuurlijk bijvoorbeeld legerofficieren die zeggen, als we dat doen, dan is het echt oorlog met Iran. Dus we moeten heel goed weten hoe Iran straffen, maar een oorlog met Iran voorkomen, dat is een dunne lijn die bewandeld moet worden. Ja, ja, want even voor de duidelijkheid, u woont in de Verenigde Staten. Het maakt wel wat los, dit verhaal. Ja, absoluut. Kijk, het is ook natuurlijk verkiezingsjaar hier. De Republikeinen willen laten zien dat Biden een hele zwakke president is als het om buitenlandpolitiek gaat. Dat hij, het verhaal is, hij heeft eigenlijk Iran de ruimte gegeven om dit te kunnen doen. En zie je wel, hij offert Amerikaanse levens op. Treedt niet hard op tegen Iran. We willen bloed zien. Hè? We willen dat echt nu de VS plekken in Iran zelf aanvalt. En ja, het gevaar is dat dat dus een politiek spel wordt in plaats van wat rationeel is om te doen. En daardoor zie je dat de escalatie natuurlijk telkens van beide kanten oploopt. Ja, en is dat iets, ja, dat is natuurlijk lastig inschatten, kan ik me ook voorstellen. Want Biden heeft gezegd, we slaan terug. Maar terugslaan binnen de grenzen van Iran, ja, dat zou nogal wat betekenen, lijkt me. Ja, dat lijkt mij dus dan ook niet zeer waarschijnlijk. Je kan het niet uitsluiten, maar ik denk dat het Pentagon hier al langer over gesproken heeft van wat doen we op het moment dat er Amerikaanse doden gaan vallen. En dat er wel een zware escalatie gaat plaatsvinden van de Amerikaanse kant, omdat ze zich dit niet over zich heen kunnen laten lopen. En dat er Iraanse doelen misschien buiten Iran getroffen gaan worden, zoals Israël dat meer dan 120 keer in Syrië bijvoorbeeld heeft gedaan. Hè? Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk ziet is, in de afgelopen jaren is het wel een enorme chaos natuurlijk gebeurd in het Midden-Oosten. Elk land voert aanvallen uit op het gebied van het andere land. Kijk naar Irak of Syrië, waar natuurlijk de Amerikanen aanwezig zijn. Waar Iran aanwezig is, waar Israël ook aanvallen op uitvoert. Ja, en maakt het dan ook nog uit of straks blijkt hoe groot de invloed van Iran was in het kader van deze aanslag, hè, waar we het eerder over hadden, van of dat het meer een soort zelfsturende militie was die aanslag heeft gepleegd? Ja, kijk, als er aanwijzingen komen dat bijvoorbeeld het bevel is echt bewust gegeven vanuit Iran om zo'n aanval uit te voeren, hè, om Amerikaanse doden te maken, dat zal als zeer ernstig tot een oorlogsreden zijn, hè? Casus belli bijna. Maar nogmaals, de vraag is, kijk, Iran draagt natuurlijk verantwoordelijkheid voor algemeen steun aan die milities. Maar nogmaals, die milities opereren in die grensgebieden. De hele tijd zijn ze in conflict met de Amerikaanse troepen die daar aanwezig zijn, omdat ze nogmaals de Amerikaanse troepen als bezettingsmacht zien. En dat leidt telkens tot escalatie. De vraag is natuurlijk waarom we op dit moment deze escalatie, die al jaren natuurlijk is, nu zo hoog zien oplopen. Nou, en wat is het antwoord? Ja, ik denk dat dat echt toch alles te maken heeft met de Gaza-oorlog van afgelopen maanden sinds oktober. Wat je ziet is dat in de hele regio het niveau van agressie enorm omhoog is gegaan. En wat acceptabel is, enorm omhoog is gegaan. Natuurlijk afschuwelijke aanslagen van Hamas in Israël, waarbij 1200 doden vielen. Vervolgens een enorme golf van bombardementen van Israël, waarbij nu 24.000 Palestijnen zijn gedood. En dan de Houthis die als verdediging van de Palestijnen op schepen gaan schieten. Iraakse milities in Irak die dat doen. Want wat er namelijk verschoven is in de regio, is dat anti-Amerikaanse sentimenten enorm omhoog zijn gegaan. De VS wordt gezien echt als handlanger van Israëlisch geweld. Het blijft ingewikkeld, maar deze uitleg van u die was wel verhelderend en heel fijn. Dank daarvoor, Peyman Jafari. Ik zie een man zonder een visie die het goed bekeken heeft. En een foto zonder veer die nu uit de hoogte zweeft. Een stip aan de einde die geen oase blijkt te zijn. We zijn links en rechts aan het zoeken, maar het midden zijn we kwijt. Ben jij er voor de mensen, of doe je niet wat je belooft? Het is de grond onder je voeten, niet de zetel in je hoofd. Zie jij het ook? Zie jij het ook? Ik zie een leraar die het zwaar heeft en de controle wijst. Een leerling die te bang is om te zijn wie ze kan zijn. Wie draagt er niet een masker als het even niet zo loopt? We doen alsof we sterk zijn, maar dat lijkt alleen maar zo. Je baas vraagt om je mening, maar er ligt al een besluit. Het zal wel goed bedoeld zijn, zo ziet het er niet uit. Zie jij het ook? Zie jij het ook? Dingen eet het er maar van. Je kijkt het aan en wacht tot op het land. Maar de wereld brandt, lig jij niet wakker dan? Wat is je grote plan? Doe mee. Of lijkt dat nu maar zo? Leidt de stilte voor de storm naar de hemel of de goot? Laat je iemand neergaan of help je hem omhoog? De gulden regel is meer waard dan 1000 euro schoon. Niet oog om oog, tand om tand. Denken dat je het beter kan. Stoerder voordoen dan je bent. Je hebt jezelf toch als kind gekend. Je weet waarom je wakker lag. Misschien wel tot op deze dag. Je ziet pas tegen wie je praat als je voor de spiegel staat. Kijk jezelf maar heel goed aan. Kijk jezelf maar heel goed aan. Ja, dit nummer heet dus Zie jij het ook, van Abel. Bianca Damink, hoe gaat het intussen met de files? Nou, ik zie vooral files die tussen de 5 en 10 minuten oponthoud opleveren. Dus het is niet zo'n hele drukke avondspits. De meeste vertraging heb je wel nog steeds bij knooppunt Hoevelaken op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Oponthoud is een kwartier door het gat in de weg daar en de linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Sportnieuws. Slecht nieuws voor PSV. De club uit Eindhoven moet de komende weken opnieuw aanvaller Noah Lang missen. Volgens PSV is Lang voor een langere periode niet inzetbaar. Lang leek op de weg terug bij PSV. Hij speelde afgelopen weekend een uur, maar moest daarna het veld verlaten met klachten aan zijn bovenbeen. Rusland raakt een Olympische medaille kwijt. Kunstschaatster Kamila Valieva is door het internationaal sporttribunaal CAS voor 4 jaar geschorst vanwege dopinggebruik. De straf gaat met terugwerkende kracht in op 25 december 2021. En daardoor gaat er een streep door het Olympisch goud dat Valieva een half jaar later pakte met haar collega's in het teamevenement op de Spelen in Peking. En morgen is het erop of de ronde voor de voetbalsters van Ajax. De vrouwen kunnen zich voor het eerst plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Als Ajax in eigen huis wint van AS Roma, dan is de ploeg door. Maar ook een gelijkspel zou genoeg kunnen zijn. Toch wil Ajax-trainer Suzanne Bakker vol voor de overwinning gaan. Ja, we willen gewoon deze wedstrijd winnen. Net zoals de andere wedstrijden spelen we gewoon voor de winst. En willen we dat op de manier doen zoals we dat ook de afgelopen wedstrijden hebben gedaan. Nu kan het natuurlijk afhankelijk van de stand op het andere veld dat een gelijkspel ook genoeg is. Zie jij een scenario voor je waarin jullie toch rustig aandoen en voor dat gelijkspel gaan? Ja, natuurlijk hebben we ook scenario's besproken met de meiden. Dus daar hebben we zeker over nagedacht. En dat is bekend wat we dan gaan doen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het jaar is nog geen maand oud, maar het demissionaire kabinet zit nu al dat het budget om dit jaar asielzoekers op te vangen niet genoeg is. En daarom moet er volgens het ministerie nog eens 600 miljoen euro bij. Ja, politiek verslaggever Ewout Kiewiet, waarom is dat nodig? Nou, die 600 miljoen is nodig voor de noodopvang die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers regelt. Omdat er structureel te weinig opvangplekken zijn, moeten er dus hotels, cruiseschepen, sporthallen, evenementenhallen worden gehuurd om voor die asielzoekers een plekje te vinden. En die contracten, ja, die zijn heel erg duur. Daarom had het kabinet te weinig begroot. Ze hadden 7,3 miljard begroot voor asiel. En het is inderdaad nog maar januari, maar nu al blijkt dat niet genoeg. Er is 7,9 miljard nodig om dit te regelen. Ja, en op dit moment hebben ze het erover, hè, in de Tweede Kamer. Een debat met staatssecretaris Van den Burg over die begroting voor asiel. Ja, wat is de reactie van de Kamer? Nou, die is daar niet blij mee. En daarbij is vooral interessant wat de formerende partijen ervan vinden. PVV, VVD, NSC en BBB. Want zij hebben een meerderheid in die Tweede Kamer en kunnen ook iets aan de formatietafel doen aan dit probleem. Caspar Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract die benadrukte dat al jaren te weinig geld wordt begroot voor asiel. En dat er later steeds weer meer geld nodig is. En hij wil weten hoe dat komt. De Algemene Rekenkamer heeft ook gezegd van de 23 jaar is er 21 keer te laag begroot op de kosten van asielopvang. Telkens blijkt dat de ramingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat die door de ontwikkeling worden ingehaald. Dat is wel een probleem. Hoe komt dat volgens u? Nou, ik denk dat het kernprobleem zit bij de instroom. Die blijft voortdurend hoog. En daar moet wat aan gebeuren. Je kunt spreiden wat je wil, maar als je uiteindelijk aan de kraan niet een stukje dichtdraait, dan wordt het dweilen met de kraan open. Wat dat betreft wil ik echt de focus zetten op de instroom die te hoog is en allerlei maatregelen inventariseren om dat steviger te kunnen aanpakken. Ja, en die focus bij NSC, die delen ze eigenlijk met die andere formerende partijen. Hè? VVD, PVV en BBB, die willen ook dat er wat gebeurt aan het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Je hoort Mona Keijzer van BBB en eerst even kort Gidi Markushoer van de PVV. Ik vind het 600 miljoen te veel. Ja, dit is een situatie die ontstaat doordat we niet echt fundamenteel iets doen aan de instroom. Dus wat er moet gebeuren is dat je gaat kijken van wat kunnen wij nou op al die verschillende onderdelen anders organiseren, waardoor Nederland minder aantrekkelijk wordt als land. Als één ding duidelijk wordt, is dat dit onhoudbaar is. Ja, het is onhoudbaar, zegt Mona Keijzer. Daar zijn deze partijen het eigenlijk wel over eens. Maar zoals je eerder dit uur bij mijn collega Roel Bosjes hoorde, voordat het nieuwe kabinet er is, dat duurt nog wel even. Ja. Dus het is de vraag of dit gezamenlijke standpunt van deze vier partijen snel maatregelen gaat opleveren. Hmm. En 600 miljoen, gaat het dan nu om? Blijft het daarbij? De PVV hoorden we net, die vindt het nu al veel te veel. Maar zou het ook nog kunnen zijn, aangezien het januari pas is, dat de kosten nog verder kunnen oplopen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Volgens staatssecretaris Van den Burg hoeft het hier zeker niet bij te blijven. En kan het zijn dat er dit voorjaar alweer meer geld nodig is? Nee, dat kan ook echt blijken bij de voorjaarsnota dat er nog meer geld nodig is. En hoe komt dat? Ja, afhankelijk van hoe het gaat met het aantal plekken wat we nodig hebben en het aantal incidentele plekken wat we moeten financieren. En de incidentele plekken, dan gaat het dus om contracten over hotels, cruiseschepen en dat is heel erg duur. Ja. En betekent dus dat we vanavond in het debat een ontevreden Tweede Kamer zullen zien. Maar dit is een wettelijke taak, het opvangen van asielzoekers. Dus ook als de Tweede Kamer het er niet mee eens is en die begroting niet goed wil keuren, dan komt dat geld er wel bij, dat extra geld. En het is dus wel aan de Tweede Kamer om en die formerende partijen om oplossingen te bedenken om te voorkomen dat er volgende jaren weer steeds meer geld bij moet. Dankjewel. Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. En dan, de TU in Delft wil meer vrouwelijke studenten en komt daarom zelfs met een kwotum. De 5 voor 6.

onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Hoe kijken andere hulporganisaties naar het stopzetten van de financiering van UNRWA? De hulporganisatie voor de Palestijnse gebieden vanwege beschuldigingen van banden met Hamas. Dat bespreek ik zometeen met Michiel Servaas van Oxfam Novib. En in Italië heeft premier Meloni een groot plan voor Afrika bekendgemaakt. Nu eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries. De reeks colleges over de Holocaust op de Hogeschool Utrecht gaat toch door. Dat meldt de Telegraaf. De onderwijsinstelling heeft dat besloten na een gesprek met Joodse organisaties. Hogeschool Utrecht komt ermee terug van het eerdere besluit om de reeks colleges op te schorten. Dat deed de instelling naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen. Betrokkenen vertelden eerder tegen de Telegraaf dat de Hogeschool Utrecht gezwicht was voor de druk vanuit pro-Palestijnse hoek. De Franse regering wil dat de Europese regels over natuur worden versoepeld. Het is een poging van de regering om de protesterende boeren tegemoet te komen. President Macron gaat deze week aandringen op zulke versoepelingen op een EU-top in Brussel. Dat heeft de minister van Landbouw gezegd. Die beloofde dat hij ook in Frankrijk zelf de boeren tegemoet wil komen. In Frankrijk wordt al even gedemonstreerd door boeren. Ook vandaag blokkeerden ze snelwegen rondom Parijs met trekkers. Dat ziet correspondent Frank Renaud. Want boeren hebben met ongeveer 30, 35 tractoren alle banen van de weg bezet. Een stuk vooruit staan politiewagens om voor de veiligheid te zorgen. Een stuk achteruit staan ook politiewagens. Dus er kan hier gewoon helemaal niemand meer door. Zo'n 100 boeren zijn hier verzameld. De meeste hebben inmiddels hier achter me een biertje opengetrokken, zie ik. Verderop staat een grote barbecue klaar. Want ze blijven hier. Ze blijven hier vanavond. En ze blijven hier in ieder geval tot en met donderdag, vertellen ze. Het asielbudget voor dit jaar schiet tekort. Dat ziet het demissionaire kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat er minimaal 600 miljoen euro bij moet. Bovenop de 4 miljard voor asiel en de 3 miljard voor de opvang van Oekraïners die al waren begroot. Koning Charles is weer uit het ziekenhuis. Hij moest worden geopereerd aan zijn prostaat. Na 3 dagen mocht hij weer naar huis. Om op te knappen heeft Charles al zijn afspraken voor de komende maand afgezegd. De politie heeft in 2021 kinderporno gevonden op de telefoon van Donnie M. Maar onderzocht dat verder niet door een fout. M wordt ervan verdacht dat hij 1,5 jaar daarna de 9-jarige Gino heeft misbruikt en gedood. De Amerikaanse president Biden zweert wraak na een droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij die aanval kwamen gisteren 3 Amerikanen om het leven en raakten er 34 gewond. De VS houdt pro-Iraanse groepen in Irak en Syrië verantwoordelijk voor de aanval. En vanuit het Amerikaanse parlement klinkt met name vanuit de Republikeinen de oproep om hard terug te slaan. Biden zegt dat de verantwoordelijken voor de aanval er niet aan hoeven te twijfelen dat er een Amerikaans antwoord zal komen. De gesprekken over een nieuw kabinet zijn harde onderhandelingen. Dat zei PVV-leider Wilders voordat hij daarnet aankwam voor de middaggesprekken over een nieuw kabinet. Eerder vandaag noemde hij VVD-leider Jesselgus zuur. En dit weekend hintte hij op nieuwe verkiezingen als hij een aantal punten die belangrijk voor hem zijn niet weet binnen te halen. Journalisten vroegen hem wat hij bedoelde. Het zijn spannende tijden deze weken. Er staat veel op het spel. En het zijn harde onderhandelingen. En verder wens ik u een hele goede middag. Het weer, het is droog met minima vannacht rond de 5 graden. Morgen meer bewolking en 's middags wat regen. Met 9 tot 12 graden blijft het zacht. Suzanne, dankjewel. We gaan door naar Bianca bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, de files worden inmiddels al vrij snel korter. Wat nog wel opvalt zijn vrachtwagens met pech. Op de A2 staat er één van Eindhoven naar Maastricht bij Born. Vanaf knooppunt Het Vonderen kost dat je 20 minuten extra. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over een kwartier vrij is. Er is nu 1 rijstrook dicht. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht staat ook een vrachtwagen met pech bij knooppunt Everdingen. Daar heb je ook bijna 20 minuten vertraging vanaf Noorderloos. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl en maak kans op mooie prijzen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, wat ik gisteren heb gezegd is dat wij de uitkomst van de onderzoeken afwachten. En afhankelijk daarvan eventueel een nieuwe bijdrage zullen bekijken. Dus voor het moment gaat er geen extra geld, geen nieuw geld naar UNRWA toe. Ja, dat zei Jeffrey van Leeuwen, demissionair minister voor Buitenlandse Handel, over de hulporganisatie. Nederland volgt met deze stap landen als de Verenigde Staten, Canada, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Harteloos en roekeloos, zo noemt hulporganisatie Oxfam Novib het Nederlands besluit om de financiering aan de VN-tak UNRWA stop te zetten. Na Israëlische berichten dat 12 UNRWA-medewerkers betrokken zijn bij Hamas-activiteiten. Daar ga ik over praten met de directeur van Oxfam, Michiel Servaas. Goedenavond. Ja, goedenavond. Harteloos en roekeloos, dat zijn grote woorden. Waarom neemt u dit zo zwaar op? Nou ja, omdat het om nogal iets gaat. Hè. Uiteraard zijn wij ook heel erg geschrokken van dat bericht dat VN-medewerkers op wat voor manier dan ook betrokken zouden zijn bij die vreselijke acties van Hamas. En daar moeten dus maatregelen tegen genomen worden. En dat is ook gebeurd, direct, door de VN. Maar door zo'n hele organisatie, waar alleen al in Gaza een kleine 15.000 mensen werken, daarvoor te straffen. En midden in ja, wat de grootste humanitaire ramp van het moment is, de geldkraan dicht te draaien. Met alle gevolgen die dat kan hebben, ja, dat is verschrikkelijk, denk ik. Ik hoorde net een fragment van de minister wat u hoorde, maar in de Kamerbrief zegt hij letterlijk, ook als er vanwege de situatie gevraagd wordt om extra middelen, zullen wij dat op dit moment niet doen. Ja, dan zeg je dus eigenlijk, ook als er op dit moment mensen dreigen te sterven van de honger, zullen we dat niet doen. Nou, dat vind ik harteloos. Ik vind het ook roekeloos, omdat het ja, binnen een dag genomen werd, dat besluit. Terwijl het eigenlijk niet onderkent welke ja, speelrol UNRWA in de hulpverlening van alle humanitaire organisaties in Gaza heeft. Zonder Want hoe UNRWA groot is, hoe groot is die rol in Gaza van de organisatie? Ja, die bepaalt alles. Kijk, UNRWA heeft eigenlijk al sinds het ontstaan van de staat Israël een cruciale rol om Palestijnse vluchtelingen te ondersteunen. Maar op dit moment in Gaza is het niet mogelijk om spullen te distribueren. Er zijn duizenden, honderdduizenden mensen afhankelijk van onderdak in scholen en andere gebouwen van UNRWA. De minister zei, nou ja, we gaan wel door met die hulp, maar dat doen we via andere organisaties. Maar dat is niet realistisch. Andere organisaties zijn lang niet zo groot als UNRWA en zijn ook afhankelijk daarvan. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld als Oxfam ons kantoor in Gaza, in het noorden van Gaza, en Gaza-stad moeten verlaten bij het begin van de oorlog. En doen ons werk nu vanuit kantoren van de VN, van UNRWA. Zijn voor communicatie afhankelijk van hun, zijn van hun distributiekanalen afhankelijk. En zo geldt dat eigenlijk voor alle andere hulporganisaties. Dus je kan er niet omheen. Je kan ze niet zomaar vervangen. Zelfs al is dit natuurlijk een hele pijnlijke boodschap die er het weekend kwam. Nou, want inderdaad, want die beschuldigingen aan de betreffende medewerkers, die zijn echt heel ernstig. Volgens de New York Times zegt Israël zelfs dat een van hen bij een ontvoering betrokken is. Een ander zelfs bij een bloedbad op 7 oktober in een kibbutz. Als dat nou later waar blijkt te zijn, zou dat dan wel een reden zijn, vindt u, om de samenwerking met en de financiering van UNRWA te heroverwegen? Nou, sowieso niet midden in deze humanitaire crisis. Want dan tref je ruim 2 miljoen mensen daarmee. Kijk, in algemene zin, als er iets misgaat bij een hulporganisatie, of het nou om integriteitskwesties gaat, fraude, of in dit geval natuurlijk het allerergste, mogelijke betrokkenheid bij terreurdaden, dan moet je volgens mij organisaties beoordelen op hoe ze daarop reageren. Dat wordt wel in onze sector zero tolerance for non-action genoemd. Dus je mag geen enkel geduld daarmee hebben als je ziet dat een organisatie niet direct handelt. Maar dat hebben zij in dit geval wel gedaan. Ze hebben op aanraden van Israël, van hun inlichtingen, direct deze mensen ontslagen. Dus niet eens op non-actief, maar ontslagen, geen enkel risico genomen en een diepgaand onderzoek ingesteld. Nou ja, we zullen moeten zien wat dat uitwijst. Maar feit is dat de VN zelf direct heeft doorgepakt. En dat moet je volgens mij alleen maar steunen. Het is een enorme organisatie, hè, UNRWA. Hoe kun je er nou voor zorgen, u geeft dan leiding aan Oxfam. Hoe kun je er nou voor zorgen dat al die medewerkers, en dan gaat het natuurlijk van directeur tot chauffeur, hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen zeg maar schoon is, om het zo te zeggen? Ja. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. En zeker in een gebied als Gaza, waar vrijwel alle medewerkers ook Palestijnen zijn, Gazanen zijn. Dus die zijn onderdeel van de samenleving. Hebben familie, vrienden die er zitten. Daar zullen ongetwijfeld ook mensen tussen zitten die sympathie hebben. Of wat voor ook voor een relatie dan ook hebben met mensen die ook met Hamas te maken hebben. Maar je kan natuurlijk wel degelijk wat van doen. Je kan antecedentenonderzoek doen, je kan reguliere checks doen. Je kan ook in de manier waarop je je werk inricht, kan je er iets aan doen. Wij hebben bijvoorbeeld als Oxfam een strenge regel dat bij alle hulpprogramma's die wij doen er een zogenaamd geen contactbeleid met de autoriteit, oftewel met Hamas, geldt. Dus wij kunnen alleen maar met lokale, in de gemeenschap gebaseerde gezondheidscentra of plaatselijke hulporganisaties werken. En heeft UNRWA dat ook, zo'n regel? Weet u dat? Nou, ik denk dat dat voor hun lastiger is, omdat heel veel van de publieke taken eigenlijk in Gaza, dus als het gaat om onderwijs, om gezondheidszorg, in de praktijk door de VN uitgevoerd worden. Dus ik denk dat die afstand bewaren lastiger is voor hun. In die zin denk ik ook dat het voor niemand helemaal als een verrassing komt dat er ook bij UNRWA mensen zitten die sympathie hebben voor Hamas wellicht. Het is natuurlijk een volgende stap als mensen daar ook echt lid van zijn of daar deelnemen aan acties. Dat kan natuurlijk echt niet. Maar ja, in dit soort situaties helemaal uitsluiten kun je het nooit, helaas. Nee, het is ook de enige VN-organisatie die zich op één volk richt, hè? Ze zijn er voor alle Palestijnen, zowel dus in Gaza, maar op de westelijke Jordaan-oever, maar ook in Libanon, Jordanië, Syrië. Maakt dat ook de positie van UNRWA nog anders? Ja, die is. Het is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat daar een aparte organisatie voor is. Want waarom zou de Palestijnse vluchtelingen anders behandeld worden dan vluchtelingen op de rest van de wereld? Dat zegt denk ik al iets over de gevoeligheid van het conflict dat al sinds eind jaren 40 hier woedt. De politieke of diplomatieke oplossing die daar destijds voor gekozen is, om dan maar een aparte organisatie ervoor te maken. Maar dat betekent wel dat ze sindsdien eigenlijk altijd onder een vergrootglas gelegen hebben. En dat er eens in de zoveel tijd, als er iets bij UNRWA speelt, zullen sommige groepen of sommige landen het niet nalaten om daar juist iets groots van te maken. Daarmee zeg ik niet dat dat niet goed is. Want natuurlijk moeten zij voldoen aan de allerhoogste standaarden. Maar kan me inderdaad soms niet aan de indruk onttrekken dat bij UNRWA er nog net wel weer scherper gekeken wordt dan bij andere VN of andere hulporganisaties. Dank voor u voor dit gesprek, Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib Nederland. En bij de grensovergang Kerem Shalom laat Israël vandaag vrachtwagens met noodhulp Gaza binnen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, zag onze verslaggever Sander van Hoorn. Ga even op een afstandje staan. Want op de achtergrond hoor je drie megafoons. Laat ik ze eens uit elkaar halen. De ene microfoon die wordt vastgehouden door een man van het Israëlisch leger in het zwart. En die zegt, jullie zijn op gesloten militair terrein en je moet naar achteren. De tweede microfoon heeft dat gedaan. Die staan op een heuvel die kijkt uit over Kerem Shalom, de goederenovergang naar Gaza. En je ziet daar de vrachtwagens op 10 meter afstand staan, gevuld met zakken meel. Ik zie grote containers met water. Ik zie een truck gevuld met kleine flesjes water. Hulpgoederen, hulp waar aan in Gaza enorm veel behoefte aan is. En dan die megafoon in het midden, de derde. Dat is de groep mensen die niet weg willen gaan. I'm here because I think the humanitarian aid it's not really humanitary when we have our kidnapped suffering for 3 months. Ik geloof niet dat dit humanitaire hulp is, want wij vechten al 3 maanden om onze gijzelaars vrij te krijgen. En dit is eten en brandstof voor Hamas. En ik geloof niet dat je van een land waar ook ter wereld kunt verwachten dat je de vijand bevoorraadt. Maar de Israëlische regering heeft nou juist besloten dat deze grens weer open gaat om grote hoeveelheden hulp toe te staan. What do you think about it? I would like to say to President Biden, stop forcing us feeding our enemies. You are literally killing us and killing the kidnapped. There are no chance to bring them back home. President Biden moet eens ophouden met druk uitoefenen op onze regering om de vijand van voedsel en brandstof te voorzien. The poor people in Gaza don't get it. The Hamas, the terrible organization terror. Gets it. Deze hulp gaat niet naar de mensen in Gaza die het nodig hebben. Deze hulp gaat naar Hamas. Deze grensovergang is nu zo belangrijk, omdat hier een grensovergang is die eigenlijk heel raar is. Goederen vanuit Israël kunnen naar Gaza, maar goederen vanuit Egypte kunnen ook naar hier en dan naar Gaza. Waarom zou je dat doen? Nou, omdat deze grensovergang speciaal gebouwd is voor goederen. Gebouwd is in de tijd dat het rustig was en er ook heel veel commerciële goederen Gaza in gingen. En deze is gebouwd op volume. Yes, we all are supporting humanitarian support, but we are believing that this is not humanitarian support. And we don't want this. We want Hamas. We want to defeat Hamas. And we know that this is oxygen. This is food. Dus deze man zegt, wij vinden het vreselijk wat de regering doet. Want dit, wat hier nu overgaat, ja, dat wordt gebruikt door Hamas. Je kunt niet op een lege maag vechten. En hier gaat voedsel, bloem en water naar binnen. De sfeer is landerig. Op een gegeven moment komt er iemand die heeft een ghetto blaster meegenomen. Dan wordt de sfeer zelfs een beetje festivalachtig. Maar vlakbij die afzetting van het leger en de politie wordt het toch ook wel gediscussieerd, soms heel fel. En een groepje, zag ik net, probeerde om het leger heen te lopen. En dat groepje dat wordt nu gearresteerd. Ik zie 2 mensen. Eentje zwaait er met een vlag. Oh, dat is een vrouw trouwens. En als ik zie waar ze gearresteerd werd, ietsje verderop, waar vrachtwagens binnenkomen, maar op dit moment ook hele lege vrachtwagens terugrijden richting Egypte. Hulp afgeleverd aan Gaza of, zoals de mensen hier zeggen, hulp afgeleverd aan Hamas. En terug naar Egypte op voor de volgende lading. Een reportage was dit van Sander van Hoorn. Bianca Damink, hoeveel files heb je nog? Nou, er staan er nog maar een stuk of 10, dus de files worden snel korter. Maar op de A20 heb je nog wel veel vertraging. Dat is van Gouda naar Hoek van Holland, tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk en de vertraging is 40 minuten. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam over de A16 en de A15. In de eerste weken van dit jaar zijn al bijna 100 migranten die de Middellandse Zee wilden oversteken verdronken. Of ze worden nog vermist. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar in dezelfde periode, melden de Verenigde Naties. De meeste migranten wagen de oversteek naar de Italiaanse kust vanuit Tunesië. Tot voor kort was dat nog Libië. Vorig jaar lieten ruim 3000 migranten het leven op zee. Dit jaar zullen de gemeentebelastingen hard stijgen. Het CBS verwacht dat er in totaal ruim 13 miljard euro zal worden geïnd door Nederlandse gemeenten. Komt vaak doordat huizen meer waard zijn, waarmee de gemeentelijke belastingen samenhangen. In Rotterdam wordt een deel van die belasting opgebracht door het invoeren van betaald parkeren op plekken waar het eerst niet gold. Zo ook in IJsselmonde in Rotterdam-Zuid, waar verslaggever Roeland Muller sprak met buurtbewoners. Ja, een leuk stukje van Rotterdam. Lekker groen nog, met leuke mensen. Maar een van de arme wijken van Rotterdam. Wat is de samenstelling van de buurt hier? Heel veel Nederlanders met een migratieachtergrond. Ja, echte arbeiders zou ik het zeggen. Ja, zo zou ik het ook echt noemen. Het is met mensen met een kleine beurs. Voornamelijk. Het betaald parkeren, dat is nogal een issue hier. Ze gaan het introduceren in de vierde kwartaal van dit jaar. En dan, dan gaat het behoorlijk omhoog. Ja. Hoeveel gaat men dan betalen? De straattarief is dan €2,08 per uur. En dan als bewoner, als je één auto hebt, dan betaal je straks €8,20 per maand. Dus als ik 100 verder meter op, zoals nu hier bij Prinsplein, dat is bij mij dat is zo'n halve kilometer, moet ik gelijk gaan betalen. Naar de sportschool moet ik gaan betalen, zwemles voor mijn zoon, de kapper, de dokter, de tandarts. En dan ook mijn schoonmoeder. Ik heb een ik heb twee zonen, eentje van 7 en eentje van 3. En mijn schoonmoeder die past 2,5 dagen bij ons op. Ze doet ons een dienst, maar daarvoor gaan we straks flink betalen. Dus alles, dat alles bij elkaar is ongeveer €100 per maand. En hoe zit het met de andere verbindingen? Je hebt over een goede fietspaden. Ik zie hier dat er een tram komt. Kun je dat dan niet beter gebruiken? Openbaar vervoer is niet zo denderend in de rest van de wijk. Dus bij mij verderop, waar ik woon, moet ik echt een stukje gaan fietsen of gaan lopen. Dat is dan ongeveer 5 tot 10 minuten. En dat geldt voor grote delen, omdat het best wel een uitgestrekt gebied is. Dit is een kleine winkelcentrum, Prinsenplein. Hier zitten een aantal ondernemers. Ja, zoals u het ook ziet, heb je een Dirk, een bakkerij, een wasserette. Gewoon echte broodnodige zaken voor mensen die snel even iets willen doen. Boodschappen of wat, iets dergelijks. Hi, goeiedag. Hi, goeiedag. Ik ben zelf Ramazan. U bent de bakker. Ja. De eigenaar van deze bakkerij. Ja. Er komt dus betaald parkeren hier. Wat vindt u daarvan? Vind ik helemaal niet goed. Want ik heb natuurlijk heel veel klanten die voor 1 of 2 minuten naar binnen lopen. Hier in een sociale, laten we zeggen, in een armoedewijk, zou ik dat niet toepasbaar doen. Mijn naam is Farida Elahi en dit is een toko. Wie komt hier zo al? Wie komt hier winkelen? Heel veel buitenlanders, Surinamers, Antillianen, heel veel. Ja, het zijn hun producten die wij hier verkopen. En zeggen zij ook al iets van, nou, als het hier inderdaad betaald parkeren wordt, dan ga ik wel ergens anders kopen? Ja, dat zeggen ze zeker. En daar maak ik me wel zorgen om. Ja hoor. Ja, boze klanten, want ze vinden het niet fijn. Ze willen liever geen betaalparkeer, want alles is al heel duur geworden. Amy de Bruin, wat doe jij voor deze buurt hier? Ik ben zelf trotse bewoner. En tegelijkertijd ben ik ook burgerraadslid namens de PvdA Rotterdam in de gemeenteraad van Rotterdam. Nou, nu blijkt dat de gemeentelijke belastingen door het hele land behoorlijk toenemen, maar in Rotterdam nog eens een keer meer. Hebben jullie dat ook ervaren? Dus nog even los van alleen maar parkeergeld, dat die belastingen gewoon zoveel meer worden in de afgelopen jaren? Ja, in Rotterdam ervaren het ook zo. De WOZ-waarde is gestegen en daarbij ook de OZB zie je daarbij stijgen. Zeker, ja. Ja. En wat voor impact heeft dat op mensen die hier al heel erg lang wonen bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat er ook weer een heel groot verschil in zit. Je hebt natuurlijk woningeigenaren die met een middeninkomen of een laag inkomen die ook een koophuis hebben. Die zullen er ook ontzettend last van hebben natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook een hele hoop koopwoningeigenaren die er financieel iets beter bij zitten. In Rotterdam-Zuid en zeker ook in IJsselmonde heb je heel veel sociale huurwoningen. Dus die zullen denk ik ook nog wel het meeste impact ervan ervaren. En die kloof tussen mensen die hier al lang wonen, misschien een huis huren, nieuwere bewoners die hun huis kopen, is dat ook hier zichtbaar? Ja, zeker. Hier verderop, 200-300 meter verderop, bouwen ze 12 nieuwbouwhuizen. En die zijn vanaf 5 à 6 ton. Terwijl huizen hier omheen, die zijn een stuk minder waard. En er zijn genoeg sociale huurwoningen ertussen. De gemeente Rotterdam laat weten dat ze er alles aan heeft gedaan om de lasten niet extra te verzwaren, maar dat het belastinggeld hard nodig is om alle voorzieningen te kunnen blijven betalen. Afrika economisch sterker maken, dat is de ambitie van de Italiaanse premier Giorgia Meloni, die vandaag gastvrouw is op een conferentie over dit thema, waar ook de delegaties van 40 Afrikaanse landen aanwezig zijn. Ze presenteerde daar ook haar plannen, maar die gaan niet alleen over de belangen van Afrika. Correspondent Helene Daans in Rome. Ja, Helene, wat is dan de belangrijkste reden dat Meloni dit nu presenteert? Zij is op dit moment, of Italië is op dit moment, voorzitter van de G7, hè, van die belangrijke industrielanden in de wereld. Dus sowieso wordt geacht dat zij internationale samenwerkingen aangaat, contacten legt. En zij heeft beslist om in haar voorzitterschap de relatie met Afrika centraal te zetten. En dat is niet verrassend als je kijkt naar het belangrijkste thema dat eigenlijk door de hele regeerperiode van Meloni loopt, namelijk migratie terugdringen. Dat weten we nog. Zij heeft aan haar Italiaanse kiezers beloofd hier dat ze het aantal migranten die in Italië zou aankomen zou terugdringen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. En nu is de nieuwe redenering, of in elk geval de redenering van dat plan dat vandaag gepresenteerd is, als het economisch beter gaat in Afrika, dan zullen er ook wel minder migranten komen. Dus ze gooit het geweer over een andere schouder. En wat houdt dat plan precies in? Het is nog niet super concreet geworden, zoals wel vaker als Giorgia Meloni een plan presenteert. Wat we wel weten is dat Italië wil gaan investeren in verschillende Afrikaanse landen. Goed voor 5,5 miljard. Dat is vrijgemaakt uit allerlei potjes die al bestonden in de Italiaanse begroting. En dat wordt dan geleend of geïnvesteerd of gegeven in de vorm van publiek private samenwerkingen. Dus bijvoorbeeld, zo ziet Meloni dat voor zich, dat er dan een Italiaans energiebedrijf zou gaan investeren in Afrika. En dat zij dan zouden investeren, dat Afrikaanse land daar ook baat bij heeft, de economie daar baat bij heeft. En dat Italië dan tegelijkertijd ook een hub zou worden voor de verdeling van die energie in Europa. Dus haar finale doel is dus om Italië sterker te maken, om migratie tegen te gaan. En daarbij zegt ze dat Afrika er ook bij kan winnen. Ja, het heeft ook een historische naam, begrijp ik, het plannenpakket. Ja, het heet het Piano Mattei, naar Enrico Mattei. Dat was iemand die vroeger in de jaren 40 bij oliebedrijf Eni werkte, het Italiaanse oliebedrijf. En die sloot heel veel contacten in Afrika met altijd dezelfde filosofie. Afrikaanse landen moeten mee profiteren van de winsten van Europese bedrijven. Dus dat is de filosofie van dat plan. Postkoloniaal en gelijkwaardige partnerschappen. Moet er wel bij zeggen, dat is zeer slecht begonnen, die sfeer van gelijkheid vanmiddag. Want vanuit de Afrikaanse leiders was er alvast heel veel sceptisch. De voorzitter van de Afrikaanse Unie was op het woord bij die conferentie. En die zei meteen, goh, het was toch wel fijner geweest als Afrikaanse leiders ook waren geconsulteerd bij het bedenken van dit nieuwe Italiaanse plan voor Afrika. Dus dat bleek niet gebeurd te zijn. Dat was al meteen een ongemakkelijk moment voor dit nieuwe plan. Inderdaad, want tot slot, gaat dit lukken? Is het realistisch, dit plan? Daar moeten we toch echt vragen bij stellen. Dit is natuurlijk niet het ei van Columbus, gelijkwaardige partnerschappen met Afrikaanse landen. Hè, dat doen we al heel lang. Je ziet dat bijvoorbeeld China, dat India, dat Arabische landen op nog veel grotere schaal investeren in Afrika. Dus als Meloni echt een deuk in een pakje boter wil slaan daar, dan moet ze, om een vuist te maken, echt samenwerken met de Europese Unie. Hè, want Italië heeft zelf heel veel schulden bijvoorbeeld, heeft niet zo'n sterke economie. Daar is echt de hele EU voor nodig om daar genoeg bedragen voor vrij te maken om te doen wat zij wil doen. En de Europese verkiezingen komen eraan. Dus Europese instituties gaan op dit moment niet hele grote investeringen of hele grote nieuwe plannen toezeggen. Daarvoor zal ze moeten wachten tot het nieuwe Europese parlement en de nieuwe Europese leiders er zitten in juni. Dankjewel. Heleen Daans vanuit Rome. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, na kritiek besloot de Hogeschool Utrecht dit weekend een lessenserie over de Holocaust uit te stellen. Zojuist werd bekend dat de reeks toch doorgaat, hoe het ook zij. De oorlog tussen Israël en Hamas lijkt het hoger onderwijs te beïnvloeden. Hoe gaan hogescholen en universiteiten daar goed mee om? Daar gaan we over debatteren. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten, morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws & Co. Wou ik zeggen, graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid houden er rekening mee dat vogelgriep kan overspringen op varkens. Ze willen goede monitoring van de griepvirussen die bij varkens rondgaan. En de ministeries willen varkens kunnen ruimen als die besmet zijn met vogelgriep, staat in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat alle betrokkenen zich moeten verantwoorden voor de dodelijke droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Dat zal gebeuren op een tijdstip en manier die wij kiezen, zei Biden. Voor het asielbeleid is voor dit jaar ruim een half miljard euro extra nodig, zegt het demissionaire kabinet. Op de justitiebegroting staat nu ruim 4 miljard voor asiel en ruim 3 miljard voor opvang van Oekraïners. Maar nu de spreidingswet is aangenomen, moet er meer geld bij. En koning Charles is weer uit het ziekenhuis. Charles moest worden geopereerd aan zijn prostaat. Zijn schoondochter Kate, de vrouw van kroonprins William, is ook weer thuis. Zij onderging een buikoperatie. Dan het weer droog, minima vannacht rond 5 graden. Morgen meer bewolking, 's middags wat regen en dan wordt het 9 tot 12 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Bianca Damink. Er staan nog maar een paar files. Je hebt nog veel vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Oponthoud is opgelopen tot meer dan een uur inmiddels. Je kunt omrijden via Rotterdam-Zuid over de A16 en de A15. En je staat in de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de linker rijstrook dicht door problemen met het wegdek daar. Vertraging is nu 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Natuurmonumenten verzet zich fel tegen het parcours waarover op 23 juni het NK wielrennen gereden wordt. Het beschermde natuurgebied De Postbank bij Reden. Nou, je kan hier prima over de weg fietsen, dat is juist hartstikke mooi. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat die broedvogels niet verstoord worden. Dat de reptielen niet platgereden worden.